balabala kabisa mpenzi msikilizaji, imetimu saa 7 na dakika 22 katika studio za Radio Isanganiro. Tunasikia kutoka mjini Bujumbura kwenye Isanganiro ni 89.7 sawa na 101 nchini kati. Jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Ushirikiano wa kimaendeleo kati ya Burundi na Ubelgiji katika nyanja za afya, kilimo na elimu ambao unakaribia kikomo na kufanywa upya tangu 2024 ni hoja iliyowakutanisha kimazungumzo balozi wa Ubelgiji na waziri mkuu wa Burundi ilikuwa leo Jumatatu. Wakazi wa vijiji vitatu ambavyo ni Gasenyi, Kwigere na Gahahe wa katika mtaa wa Rubirizi tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura wameamkia kupiga kambi asubuhi ya leo Jumatatu mbele ya ofisi ya mkuu wa kijiji Gasenyi. Wanaeleza kudai fidia kwa mashamba yao ambayo yatapotelea kufuatia ujenzi wa barabara kuu nambari moja iliyokatishwa. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Na kampeni ya chanjo kwa wanyama wadogo wadogo wanaocheua mkoani Bubanza imeanza na inaendelea tangu asubuhi ya leo Jumatatu. Katika ofisi ya kikanda tarafani Gihanga, kwa mfano kwenye kijiji Ndava Busongo, mbuzi wapatao 800 walikuwa tayari wamechanjwa hadi saa 5 asubuhi. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Naona ukurasa upande wa mitambo kwa sasa ni Hakizimana Serafine, François Kimana amekwisha ondoka. Tuungane, mimi ni wako Omer Ndwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kabili. Ushirikiano wa kimaendeleo kati ya Burundi na Ubelgiji katika nyanja za afya, kilimo na elimu ambao unakaribia kikomo na kufanywa upya tangu mwaka 2024 ndio hoja iliyowakutanisha kimazungumzo balozi wa Ubelgiji na waziri mkuu wa Burundi wakati wa hadhara iliyofanyika kwenye ofisi yake leo Jumatatu. Katika kipindi kwa wanahabari, balozi Alain wa Ubelgiji amesema nchi yake kuwa tayari kusaini upya mkataba huo tangu mwaka wa 2024. Katika mkutano huo daima, waziri mkuu wa Burundi aliwahakikishia Warundi walioondoka kuelekea Serbia kwamba hawatachukuliwa hatua za kisheria watakaporejea. Ametamka hayo baada ya wasiwasi uliotolewa na mwanadiplomasia huyo wa Ubelgiji. Kulingana na taarifa ya msemaji wa wizara inayohusika na usalama wa umma juu ya kesi hizo, watu watano wakazi wa tarafa la Kabarole mkoani Kayanza wamekamatwa na kuwekwa katika jela la tarafa hilo tangu Jumapili hii kwa ajili ya uchunguzi wa kimahakama. Taarifa zinazotolewa na polisi wanaotumikia katika tarafa hilo la Kabarore, baada ya kupatikana kwa mwili wa mwanamke mmoja alfajiri ya Jumapili hiyo katika kinamasi cha kijiji Ruhororo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo hivyo daima, mume wa mwanamke huyo aliyeuawa anayedhaniwa kuwa mwendeshaji wa kifo hicho ameondoka na bado anasakwa ili kufikishwa mahakamani. Kampeni ya chanjo kwa wanyama wadogo wadogo wanaocheua mkoani Bubanza imeanza na inaendelea tangu asubuhi ya leo Jumatatu. Katika ofisi ya kikanda tarafani Gihanga, kwa mfano kwenye kijiji Ndava Busongo, mbuzi wapatao 800 walikuwa tayari wamechanjwa hadi saa 5 asubuhi. Mafundi wa mifugo wanabainisha kuwa wameweka ratiba kwa kila kijiji ili mpangilio wa kazi hiyo kuwa shwari zaidi. Hata hivyo, shughuli hiyo haikuanza kwa wakati mmoja katika maeneo yote ya mkoa kulingana na umbali, lakini pia uwezekano wa barabara. Ni kwa mfano katika ukanda wa Muyebe tarafani Musigati ambapo kampeni ilianza kwa kuchelewa kidogo kufuatia ubovu wa barabara, kama wanavyoeleza mashahidi papo hapo. Zao la tangawizi halizalishi juice kamwe bila sukari kuongezwa. Maoni ya Steve Docliffe Juru, mtaalam katika masuala ya kemia na mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Burundi. Docliff anaeleza kuwa kipindi hicho hata uzidishaji wa chachu hadi zaidi ya 5% chachu hiyo huwa ni nyongeza kutoka mahala pengine. Anachukulia kumradi watengenezaji wanaodanganya kwenye lebo za chupa kwa kuweka kiwango cha chachu kilicho tofauti na kiwango cha ukweli kama wahalifu, kisa ni hatari kwa afya ya mwanadamu. Tumsikilize katika tafsiri ya Romuald Niyoyabivuze. Icambe na mbere umaze kuvuga umutobe ukozwe na gingembre birantangaza kuko gingembre kubgayo si chamwa ku buryo uvuga ngo jambo la kwanza ninashangaa sana unaposema juice kutoka tangawizi, kwa sababu tangawizi si tunda linaloweza kutoa juice. Ina maana kama kuna juice iliyotoka katika tangawizi na sukari nyingine waliotumia, kwani tangawizi haina sukari, badala yake hutumiwa kama chachu ili kupata pombe, huweza kuwa na athari kwa afya ya bin Adam endapo zimetengenezwa kinyume na vile inavyotakiwa. Hao wanaojidai wanatengeneza sharubati kutoka tangawizi hawakutusogelea sisi wa kemia kutuomba mwongozo wa utengenezaji wake. Aliyewapa maelekezo ya kutengeneza vinywaji vile hatumfahamu, ila tupo hapa kwa ajili yao. Kwa kawaida BBN imefanya jambo jema kusimamisha vinywaji hivyo. Mimi kama ninavyojua, huwezi kupata kinywaji kutoka tangawizi chenye kiwango cha kilevi cha 3%. Ili kufikia 5%, utakuwa umechoka kwa kuongeza sukari mara kadhaa, ila kinachofanikisha kuwepo kwa kilevi kinasimama hapo. Ina maana kiwango cha kilevi wanakichukua sehemu nyingine na kuongezwa kwa vinywaji hivyo, na hivyo kudhuru afya ya bin Adam. Bayiza nabayikuye handi bakayongeramo. Urumva ko ari ibintu bica bigica magara y'abantu. Alikuwa Docliff ambaye ni mtaalam katika masuala ya kemia. Docliff Juru Steve Sansan. Wakazi wa vijiji vitatu ambavyo ni Gasenyi, Kwigere na Gahahe katika mtaa wa Rubirizi tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura wameamkia kupiga kambi asubuhi ya leo Jumatatu mbele ya ofisi ya mkuu wa kijiji Gasenyi. Wanaeleza kudai fidia kwa mashamba yao yatakayopotelea kufuatia ujenzi wa barabara kuu nambari 1 iliyokatishwa. Wanaeleza miezi 6 kukurupuka bila kupewa habari na kutaka kutendewa haki. Amos Ndachaisaba, mkuu wa kijiji, anajuza kuwa swala hilo litowasilishwa kwa viongozi wa ngazi za juu. Watu watano wakazi wa tarafa la Kabarore, tunarejelea ile habari kutoka mkoa wa Kayanza, wamekamatwa na kuwekwa katika jela la tarafa hilo tangu Jumapili hii kwa ajili ya uchunguzi wa kimahakama. Taarifa zilizotolewa na polisi wanaotumikia katika tarafa hilo la Kabarore baada ya kupatikana kwa mwili wa mwanamke mmoja alfajiri ya Jumapili hiyo katika kinamasi cha kijiji Ruhororo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo hivyo, mume wa mwanamke huyo aliyeuawa anayedaniwa kuwa mwendeshaji wa kifo hicho ameondoka na bado anasakwa ili kufikishwa mahakamani. Habari hii ya mwenzetu kutoka Kayanza inasoma kwako na Moize Misako. Duru za habari kutoka jeshi la polisi tarafani Kabarore zinaarifu kwamba aliyeuawa anajulikana kwa jina la Jeanne Maniramfasha, ambaye maiti yake iliokotwa katika bonde la Ruhororo Jumapili hii. Jirani zake kwenye kijiji Rukera wanaarifu kwamba yeye na mumewe Jean Bizimana hawakuwa na ushirikiano mzuri, kutokana na kuwa hayati huyo alikuwa akimtuhumu mumewe kuwa mchawi. Jumamosi hayati huyo alikuwa alikusanya mavazi yake ili arudi kwao kwenye kijiji Ruhororo, lakini kuwa mumewe alimkatalia. Usiku wa Jumamosi hiyo hayati huyo alikuwa alikataa kuingia ndani hadi apewe mavazi yake. Majira ya usiku ndipo kulisikika fujo na kutofahamu mengi kuhusu fujo hiyo. Majirani hao walifika wanaelekea kwenye nyumba yao na kukuta milango ikiwa wazi, huku kukiwa hakuna mtu hata mmoja. Baada ya utafiti ndipo kuliokotwa maiti ya mke huyo ambaye alikuwa mjamzito. Mumewe alifika anatimua vumbi. Hata hivyo, watu watano ndio wako mbaroni tarafani Kabarore. Utawala tarafani Kabarore uliharakia kuendesha mazishi ya mama huyo. Habari za kimataifa. Goma. Kikosi cha kwanza cha wanajeshi wa Kenya kimewasili mjini Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuungana na kikosi cha ukanda wa Afrika mashariki kupambana na waasi mashariki mwa nchi hiyo. Wanajeshi wa Kenya kwa mjibu wa RFI Kiswahili wapatao 100 waliimba nyimbo wakiingia kwenye ndege mbili zilizokuwa tayari kuwasafirisha mashariki mwa DRC. Baada ya kuwasili Goma, walikaribishwa na viongozi wa serikali katika jimbo la Kivu Kaskazini, na kuwasili kwao kunakuja wakati huu wanajeshi wa FIRDC wakiendelea kupambana na waasi wa kikosi cha M23 na hatimaye Kivu. Mapigano kati ya jeshi la DRC FARDC na M23 yaliendelea Jumamosi hii Novemba 12, 2022 katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Mapigano mapya makali yaliripotiwa kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vurugu hizo ziliripotiwa katika eneo la Nyiragongo jirani na Ruchuru kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei. Mapigano yaliripotiwa katika eneo la Nyiragongo kusini mwa Ruchuru. Vyanzo kadhaa vinataja milipuko iliyosikika karibu na Kibumba, kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Kwa upande wake, shirika la kiraia huko Rumangabo eneo la Ruchuru linalokaliwa na M23 limeripoti katika taarifa kwa vyombo vya habari vifo vya watu kadhaa miongoni mwa raia wa siku pekee kwa siku pekee ya Ijumaa, athari ya mapigano hayo. Saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Shukrani pia ni kwa rubani wetu ambaye ni Serafin Hakizimana ambaye ametuongoza kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosikika, Romuald Niyabivuze na Moize Misago, mimi ni Omer Ndwayo. Bye bye.